Teraz piosenka Kurta Weila, Mackie Messer. We'll be right back. zespół Tuska. To wszystko na dziś. Cześć! Ale jak chcecie, to będą pisy zaraz. Dłuższe.